وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بھیجا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کا بھائی صالح علیہ السلام، اور انہوں نے یہ کہا لے عبدُ اللہ، اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اچانک دو گروہ دو فریق بن گئے جو آپس میں جھگڑا کرنے لگے، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة، کہا صالح علیہ السلام نے اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے اچھائی کے، عذاب کو پہلے بلائی سے کیوں مانگتے ہو، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہ تم استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ ہمیں مہلت دے، ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے، الٹا کہتے ہو کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، قالوا تطيرنا بك، کہنے لگے ہم نے تو محوست پکڑی تیرے ساتھ، وبمن معك، اور ان کے ساتھ جو تیری اتباہ کرنے والے ہیں، جب سے تو آیا اور تیرے ساتھ یہ پانچ سات ہیں اس وقت ہم پر نحوستے آئی ہیں، قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون، کہا پیغمبر نے تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے تم پر پڑی ہے بلکہ تم قوم ہو جو آزمائش میں ڈالی گئی ہو، اصل میں انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے کی واسطے ان پر آئے دن مصیبتیں آئے دن عذاب آتے، وہ کہتے لے جب سے یہ آیا نا اس وقت سے ہم نحوستے پڑی ہے، کبھی فلاں بیماری کبھی فلاں تکلیف کبھی فلاں حادثہ، یہ اس کی نحوست ہے، یا نبی کی دعوت کی واسطے کچھ نے دعوت قبول کر لی کچھ نے نہ قبول کی، دو گروہ بن گئے دو جتھے بن گئے آپس میں کلیش ہوا، کہنے لگے پہلے بڑے اطمینان سے سکون سے متحد ہو کر زندگی گزارتے تھے، جب سے یہ آیا ہے نا اور اس کے کچھ ساتھی ہیں اس وقت سے یہ ہمارے اندر یہ سفر کا بازی لڑائی جھگڑے فتنے فساد یہ تمام نہ ہو سکے اس کی ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ جب سے تو آیا اس وقت سے یہ ہمارے اندر یہ تمام کچھ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میری بات نہیں یہ تمہارے کرتوت ہیں، تم ایمان لے آؤ اللہ کو مان لو تمام تمام ایک بہترین ایک مٹھی ایک جان ہو کر زندگی گزاریں گے پیار محبت سے تمام طور طریقے سلیقے صحیح ہوں گے، وکان فی المدینہ تسعۃ رحط یفسدون فی الارض، تھے اس شہر کے اندر نو آدمیوں کا گروہ جو فساد مچاتے تھے زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہ کرتے تھے، اس بستی ہجر کے اندر حجر بستی کے اندر نو چودھری نو گنڈے تھے جو چودھری ٹائپ کے تھے اور بڑی بدماشی مچائی ہوئی تھی تمام بس جو کرنا ہی نہیں تھے، اور ان کا سرکردہ بڑا کھڑپین سے زیادہ وہ کدار تھا، کدار ان کا چودھری تھا بڑا اور باقی آٹھ اس کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا جب وہ اونٹنی کی ٹانگیں بھی اس کدار نے کاٹی تھی اور باقی اس کو ہلا شیری دینے والے تھے، جب اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تین دن ہے تمہارے لیے مہلت، اگر مان گئے تو ٹھیک ہے میں تیسرے دن ٹھیک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، نو بیٹھے نے کہا کہ سنا بھی آج ایک نئی بات، ہاں جی کیا، کہتے کہ تیسرے دن تم ختم ہو جاؤ گے، کہنے لگے تیسرے دن ہم ختم کیا نا آج رات ہم پہلے اس کا کباڑا کر دیتے ہیں، یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا تیسرا دن تو ہم آج رات ہی اس کا کام تمام کرتے ہیں، تین نو آدمیوں نے پروگرام بنایا کہ راتوں رات اس کو بھی اس کے گھر والوں پر ایسا شب خون حملہ کرو ان کو تمام کو تمام قتل قتل کر کے نا تتر بتر ہو جانا، اگر کوئی پوچھے ہم کہیں گے اللہ بھی قسم سنوں کی پتا اس کے ہے ہی نہیں، شام کو کسی نے چادر کندھے پر رکھی جی میں ماسی نے مل چلے ہوں جو صاحب نے مامو کے پاس چلے ہوں میں ادھر جا رہا ہوں، لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، رات کے اکٹھے ہو کے حملہ کرنے کا پروگرام بنانا تھا نا، دنے تمام کے سامنے نکل گئے کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا ہے، جا کر اکٹھے ہو گئے رات کو حملہ کریں گے، حملہ کر کے پھر ہم نکل جائیں گے، دوسرے دن آئیں گے تیسرے دن آئیں گے لوگ کہیں گے وہ کس نے کیا، ہم کہیں گے ہمیں کیا پتا، میں تو فلاں جگہ گیا تھا میں پھر نانکے گیا تھا میں داد کے گیا تھا ہمیں کیا پتا، تو چلو بات تمام ختم ہو جائے گی اس کا ایک بار نا یہ کنڈا یہاں سے نکالیں، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون، کہنے لگے قسمیں اٹھاؤ اللہ کی کہ ضرور شب خون حملہ کریں گے اس پر اور اس کے اہل پر، نبیتنہ ضرور رات کو سوئے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے، ضرور شب خون ماریں گے ہم اس کو بھی اور اس کے اہل کو، پھر ہم کہیں گے اس کے ورثاء کو ان کے ولیوں کو نہیں ہم حاضر تھے ان کی ہلاکت کے وقت، بے شک ہم تو بالکل سچے ہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں، ابھی توبہ توبہ ایسا کام ہم نہیں کرتے، وما کرو مکرن و مکرنا مکرا، تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنا, چال چلی انہوں نے چال چلنا, اور ہم نے بھی ان کی تدبیر کو ناکام کرنے کے لیے پروگرام مرتب کر لیا. تو ہم لا یشعرون, اور ان کو شعور بھی نہ تھا. وہ تمام سیٹ ہو گئے کہ ٹھیک ہے آج وہ نکلے گا نا, یہ جب واپس آئے گا اپنی تبلیغ کر کے یا اپنی نماز وغیرہ سے گھر واپس آئے گا, جب تمام لے کر دیکھا کہ لوگ اپنے آپ سو گئے ہیں آرام سے, بس ایک بار پتہ ہی نہ چلے گا کون آیا کس نے مارا, اسی وقت پتا چلے گا جب تمام کے گاٹے اتر جائیں. اسی پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے فرما دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جلدی جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ, دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد یہاں کیا بنتا ہے. چنانچہ پیغمبر جو اپنے ماننے والوں کو جلدی سے لے کر وہاں نکلے, نکل کر تھوڑی دور گئے ہیں تو پیچھے سے ایسا زلزلہ اور ایسا سخت بھونچال آیا کہ تمام تباہ برباد, اور جس غار کے اندر یہ چھپے بیٹھے تھے کہ رات کو ہم جا کر حملہ کریں گے, اس کے منہ کے اوپر اتنا بڑا پتھر آ گیا, اب یہ چیخ و پکار کرے ہیں ہمیں نکالو, ہے ہمیں نکالو, کون نکالنے, یہ آواز نہیں سنتا. یہ اس مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے اندر تڑپ رہے ہیں, اور ادھر بستی گیا وہ تمام تم اپنی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے, تمام کی تمام تباہ برباد کر دیا. فندر کا فکار آس بات مکرم, دیکھیے کیا انجام ہوا ان کی چال کا ان کی تدبیر کا. انا دمرنا وقوم مجمعین, بے شک ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بھی اور ان کی تمام قوم کو. فتل کبھی تم خواب یا تم بیما غالم, یہ گھر پڑے ان کے, یہ گھر ان کے جو گرے ہوئے ہیں, خوابیت جو گرے پڑے ہیں بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا. ان فی ذلک لآیت لقوم یعلمون, اس واقعے کے اندر بہت بڑی نشانی ہے واسطے قوم جاننے والی کے. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون, نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے. ولوط نے قال لقوم اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون, بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کیا آتے ہو تم بے حیائی کو, حالانکہ تم دیکھ رہے ہو, تمہیں پتہ ہے جانتے ہو یہ بے حیائی غلط کام گندا کام, پھر آتے ہو. اینکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, کیا تم آتے ہو مردوں کو شہوت کے ساتھ علاوہ عورتوں کے. بل انتم قوم تجہلون, بلکہ تو تم قوم ہی جاہل, اتنے جاہل کہ فطرت کے خلاف کام کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, جو صحیح طریقہ جائز طریقہ اس کو چھوڑ کر مردوں کو. فما کان جواب قوم الا ان قالوا, نہ تھا جواب قوم کا مگر انہوں نے یہ کہا. اخرجوا آل لوط و آل لوط من قریتکم, نکال دو آل لوط کو لوط کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں, یہ پاکوں کو یہاں نکالو. ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے لوگ, یہ باہر کسی کہیں اور جا کر ڈیرا لگائیں. استہزاء کیا, مذاق کیا کہ یہ پاک ہے نا, انہیں پاکوں کو علیحدہ کر دو. نجات بھی اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی سوائے اس کے بیوی کے. قدرناها من الغابرین, اس کا تو ہم نے اندازہ لگایا ہوا تھا کہ وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے. وامطرنا علیہم مطرن, بارش کی ہم نے ان پر بارش. فساء مطر المنذرین, بہت بری ہی بارش ڈرائے ہوئے کی, جن کو ڈرایا گیا تھا اور انہیں ڈر اختیار نہ کیا. قل الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى, کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ کچھ واقعات انبیاء کے قصص کے بعد اللہ آگے اللہ کی توحید کے واقعات آ رہے ہیں, اللہ کی توحید ثابت کی جا رہی ہے, اور اللہ کی توحید بیان کرنے سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور سلام ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک کرتے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, امن اسمت عم من, کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی. فانبتنا به حدائق ذات بحجۃ, اور اگایا اس پانی کے ساتھ باغ بارونق. حدائق الحدیقۃ ان کی جمع, بار رونق باغ اس کے ساتھ اگا دیے. ماں کان لکم انتم بتو شجرہا, نہیں تھا تمہارے لیے لے کے اگاؤ ایک درخت بھی. ذات بحجت بار رونق, جس نے اگائے, یہ غیب سے حاضر کی طرح التفات ہے نا, یہ فصاحت و بلاغت کا انداز ہے. پیچھے غیب تک جس نے پانی نازل کیا آسمانوں سے, پھر آگے ساتھ ہی متکلم کی طرف التفات ہے کہ ہم نے اگایا اس پانی کے ساتھ باغ بار رونق, نہیں تو تمہارے لیے کہ اگاؤ تم ایک درخت ایک پودا بھی تم اگا نہیں سکتے تھے. الہ مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ سے اور بھی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون, بلکہ وہ قوم ہے جو اراد کر رہے ہیں, حق سے پھر رہے ہیں. یعدلون عدول سے ہو, یعدلون اس کے مطلب دو آتے ہیں, عدول بھی اور عدل بھی. اگر عدول سے ہو تو اس کا معنی حق سے تجاوز کر کے باطل کی طرف جا رہے ہو. اگر عدل سے ہو تو عدل کا معنی تھا برابر کرنا, کہ معنی یہ ہوگا بلکہ وہ قوم ہے جو برابر کر رہی ہے, اللہ کے ساتھ باقیوں کو بھی برابر کرتی ہے, یعنی اللہ کا شریک کرتی ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا, کیا وہ ذات, تمام ایک کا انداز ایک ہی ہے, امن اس میں امن, کیا وہ ذات جس نے بنا دیا زمین کو قرار ٹھہرنے کی جگہ اور بنا دیا اس کے درمیان نہروں کو, وجعل لها رواسیا اور بنا دیا اس کے اس زمین کے لیے پہاڑوں کو, وجعل بین البحرین حاجزا اور بنا دیا دو سمندروں کے اندر کے درمیان پردہ. الہ مع اللہ, کیا اللہ اکثر اور بھی کوئی الہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ اکثر نہیں جانتے. جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنا دیا, جدید تحقیق کے مطابق, سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق زمین اپنے محور کے گرد 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے, اپنے محور کے گرد 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے. اس طرح یہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنا چکر پورا کرتی ہے, جس میں یہ ایک رات اور ایک دن بنتے ہیں. اور یہ سورج کے گرد اس کا چکر جو ہے, سورج کے گرد 66,600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے, اور سورج ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, اور اتنے فاصلے پر یہ زمین گردش کرتی ہے. لیکن اتنی تیز رفتار, یعنی 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے مکان سیدھے ہیں, ہم آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امن جعل الارض قرارا, جس نے زمین کو ٹھہرنے کے لیے بنا دیا. کیا مجالے ہمیں کوئی ہچکولا لگے, کوئی ہم گرے, کوئی ادھر ٹیڑھ ٹیڑھ ہو, نہ, اس نے قرار بنا دیا. مجال اتنی تیز رفتاری کے باوجود ہم آرام سے بیٹھے, آرام سے سوتے ہیں, اٹھتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو سنتا ہے لاچار کی دعا جب اس کو پکارے, ویکشف السوء, دور کرتا تکلیفوں کو, پریشانیوں کو, ویجعلکم خلفاء الارض, اور بنا دیا تم کو نائب خلیفہ زمین میں. الہ مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے ایسا کرنے والا؟ قلیل ما تذکرون, بہت ہی تھوڑا جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تمہیں جانشین بنا دیا, اگر تمام کے تمام انسان اللہ ایک بار ہی پیدا کر دیتا, آدم سے لے کر آخر تک جتنے بھی پیدا کرنے ایک بار اللہ بھیج دیتا, یا کیا قربل قربل ہوتی ہو, نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ نہ ملتا. لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا, پہلے آئے وہ ختم ہو گئے, پیچھے اور آگے وہ ختم ہو گئے, پھر اور ایک دوسرے کے نائب بنا لیے. کیسا اس کا نظام ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, یا کون ہے جو رہنمائی کرے تم کو بر و بحر کے اندھیروں سے, خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائیاں کون کرتا ہے؟ من یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ, اور کون بھیجتا ہواؤں کو بشارتیں دینے والی اس کے رحمت سے پہلے. رحمت سے مراد بارش, بارش آنے سے پہلے ہواؤں کو بشارتیں دینے والی ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ تعال اللہ عما یشرکون, بلند ہے اللہ تعالیٰ ان تمام سے جن کو بھی شریک کرتے ہیں. ایسے منہ سے بکتے ہیں فلاں بھی شریک, فلاں بھی, اللہ تمام سے بلند, کوئی بھی نہیں, اس کی ان کی بات یہیں رہ جاتی ہے, اللہ بلند ہے, وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ, یا کون ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا پھر دوبارہ وہی ادا کرے؟ ومن یرزقکم من السماء والارض, اور کون ہے جو رزق دیتا تم کو آسمان اور زمین سے, آسمان سے بارشیں نازل کر کے زمین کے اندر انگوریاں اگا کر؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کی اور بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. جس نے پوری مخلوق جس نے پیدا کی, تحقیق کے مطابق 10 لاکھ جاندار اور 2 لاکھ نباتات, 10 لاکھ قسم کے حیوانات اور 2 لاکھ قسم کے نباتات ہیں, پھر ہر ایک کتنے کتنے افراد ہیں, انسان, یہ تمام انسان ایک فرد, اسی طرح پرندے درندے ان کے ہر ایک, تو 10 لاکھ قسم کے جاندار ہیں, 2 لاکھ قسم کے نباتات, یہ کس نے پیدا کیے؟ ان میں سے ایک فرد دکھلاؤ کسی غیر نے پیدا کیا. جب تمام اللہ نے پیدا کیے تو عبادت اس کی کیوں نہیں کرتے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دیجئے نہیں جانتا زمین و آسمان کا غیب مگر اللہ ہی. ما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کو کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ, بس کیا پا لیا ان کے علم نے آخرت کو. بل ہم فی شک منہا, بلکہ وہ اس علم کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا امون, بلکہ اس سے ہیں اندھے. بل ادارک اس میں تدارہ کا تھا, تا کو دال کیا, دال کو دال میں دگام کر دیا تو شروع کے اندر حمزہ لگا دیا, اس کا معنی ہوتا ہے پا لینا یا مکمل کر لینا. حل جو ہے یہ بال جو ہے یہ حل کے معنی میں ہوگا, تو معنی یہ بنے گا کہ آپ پا لیا ہے ان کے علم نے آخرت کو, آخرت کی حقیقت سے ان کے علم نے پا لیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ یہ آخرت کے بارے میں ہے شک, علم کو کیا پائیں گے, بلکہ یہ آخرت کے علم سے ہے ہی اندھے. اذان کہہ لے اس کے بعد یہ سب کو ہوگا. اذان ادھر اس کو کہنے دیں, اذان کہنے کے بعد جنہوں نے وضو کرنا وضو کر لے, اذان کے بعد باقی مکمل کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا کفر کیا, کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہمارے آباؤ اجداد بھی, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نکالے جائیں گے قبروں سے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل, تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے اس چیز کا اور ہمارے آباؤ اجداد سے بھی اس سے پہلے. ان هذا الا اساطير الاولين, نہیں ہے یہ مگر قصے ہیں داستانیں ہیں پہلے لوگوں کی. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. اس قیامت کا آنا یا دوبارہ حشر نشر کو نام مرنے کے بعد اٹھائے جانا, حاضر کے اشارہ وعدہ کیا گیا ہمیں اس حشر کا دوبارہ اٹھائے جانے کا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا, جرم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا, ذرا دیکھو صحیح. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون, نہ غم کریں آپ ان پر نہ ہوں آپ تنگی میں جو وہ مکر کرتے ہیں, جو طرح طرح کے حربے آپ کے دین کے خلاف آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں, پریشان نہ ہوں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے, سچے ہو تو بتلاؤ یہ قیامت کب آئے گی. یہ عذاب کب آئے گا؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، کہہ دیجیے قریب ہے یہ کہ تمہارے پیچھے ہی ہو بعض وہ چیز جس کا تم سے جس کی تم جلدی مچاتے ہو. ردف ردیف کہتے ہیں کہ سواری کے ایک آدمی آگے بیٹھا ہو دوسرا پیچھے ہو تو پیچھے وہ بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں، یعنی پیچھے ہی قریب ہے یہ کہ ہو پیچھے ہی تمہارے، دیکھو تمہارے پیچھے کمروں کے پیچھے ہی ہو بعض وہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو، جس عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہو، ممکن ہے تمہارے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہو، آج اچانک چند لمحات کے بعد تمہارے اوپر آنے والا ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن تیرا رب صاحب فضل ہے، فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اس لیے تو جلدی عذاب بھیجتا نہیں، مہلت دیتا ہے. ورنہ جیسے تمہارے مطالبے ہیں تمہیں شوق چڑھا ہوا عذاب لینے کا، اگر وہ بھی جلدی کرے آج تک معاملے طے ہو چکے ہوتے، لیکن مہلت دیتا ہے. لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے، اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ناشکری کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں دل ان کے اور جو ظاہر کرتے ہیں. تُكِنُّ اکنان سے چھپانا، جو تمہارے دل اپنے دلوں کے اندر پروگرام نظریات وغیرہ چھپائے ہوئے ہیں، وہ بھی جو دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں وہ بھی. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں ہے پوشیدہ ہونے والی کوئی چیز بھی آسمانوں اور زمینوں میں مگر کتاب مبین کے اندر لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جن کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، جن کے اندر ان کے آپس میں اختلاف پڑے تھے، یہ حرام یہ حلال یہ جائز یہ نجائز، یا سابقہ انبیاء کے واقعات جن کے اندر اختلاف، یہ تمام قرآن ان اختلافات کو دور کر کے صحیح واقعات سنا رہا ہے بیان کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ جاننے غالب ہے جاننے والا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، توکل اعتماد کیجئے اللہ پر، بے شک آپ واضح حق پر ہیں. آپ کو کچھ شک نہ ہونا چاہیے کہ میں اکیلا میرے ساتھ دو چار ادھر جماعتیں گروہ ہزار اتنے نہ، یہاں کثرتوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں یہ دیکھا جاتا کہ حق کس کے پاس ہے، دلائل کی روشنی میں جس کے پاس حق ہے انہی کا غلبہ ہے، وہی اکثر ہیں، خواہ تعداد میں ایک دو ہی ہوں، باطل یا لاکھ ہوں کروڑوں ہوں، لیکن اگر باطل پا رہا ہے تو کوئی حیثیت نہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک اب نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہیں سنا سکتے بہرے کو آواز پکار جب وہ پھرے پیٹھ دے کر. مَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے اندھے کو اس کی گمراہی سے. اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، نہیں آپ سناتے مگر اسی کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات کے ساتھ. تو ہم مسلمون، بس اللہ کے احکام ماننے کے لیے مطیع اور فرما بردار بھی ہے. انک لا تسمع الموتا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یا مردہ موتا سے مراد کفار ہیں کافر ہیں، آپ جو کافر ہیں حق سے اراد کرنے والے آپ ان کو نہیں سنا سکتے. ہزار آپ ان کو کہیں جو ہے مردہ جن کے اندر روح نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، ان کو کیا سمجھائیں گے؟ ویسے تو چلتے پھرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ بس ایسے سمجھے کہ جیسے مردے لاشی ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، تو اس کے اندر روح کا کیا فائدہ؟ موتا سے مردہ سے مراد اس سے کافر ہیں، لیکن کیا اس سے مردوں کا نہ سننا، عدم سماع مردہ موتا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے؟ ہاں اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ، اور اصول یہ ہے، ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی، ایک ہوتی ہے وجہ شبہ، تین چیزیں ہوتی ہیں تشبیہ دینے کے لیے، مشبہ، مشبہ بہی اور وجہ شبہ. مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور وجہ شبہ جس چیز میں تشبیہ دی جائے. اور قانون یہ ہے کہ مشبہ بہی کے اندر وہ وجہ شبہ اتم ہونی چاہیے، زیادہ ہو تب تشبیہ دینا جائز ہوتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید کل آساد، زید شیر کی طرح ہے. زید جو ہے یہ مشبہ، اس کو مشابہ دی گئی. کل اسد، اسد جو ہے یہ مشبہ بھی، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور بہادری اور جرہ جو ہے اس کو کہیں گے وجہ شبہ، اس کے اندر اس کے بارے میں مشابہ دی گئی ہے. اب قانون یہ ہے کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کے اندر وہ چیز وجہ شبہ زیادہ ہونی چاہیے مشبہ سے. اگر زیادہ ہوگی تو تشبیہ دینا جائز ہے، اگر زیادہ نہیں تو تشبیہ دینا جائز نہیں. شیر کے اندر بہادری زیادہ تھی، زید کوئی آدمی زید بکر خالد ناصر، اس کے اندر بہادری کم ہے، تو اس لیے ہم نے زید کو تشبیہ دی کہ زید ناصر خالد وہ شیر کی طرح بہادر ہے، کیونکہ شیر کے اندر بہادری عمر زیادہ، اس لیے تشبیہ دینا جائز ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دے زید ان کا لہر جاتے، زید تو بلی کی طرح بہادر ہے، کیا یہ تشبیہ دینا جائز ہے؟ کیونکہ بلی کے اندر بہادری تو زید سے کم ہے. اس لیے جس میں بہادری زید سے زیادہ ہوگی اسی کے ساتھ تشبیہ دینا جائز ہوگی. جس کے اندر برابر کی بہادری ہے یا کم ہے اس کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں. اب یہاں بھی دیکھو کافروں کو تشبیہ دی گئی، کافر ہو گئے مشبہ. کیسے تشبیہ دی گئی؟ مردوں کے ساتھ، مردہ ہو گئے مشبہ بھی. اور تشبیہ دی گئی عدم سما میں، اور عدم سما اور مشبہ بھی یعنی مردوں کے اندر زیادہ ہونی چاہیے، کہ مردے بالکل ہی نہیں سنتے، اسی طرح یہ بھی نہیں سنتے. اگر مردے کچھ نہ کچھ سنتے ہوں پھر تشبیہ دینے میں جائز ہے. نہیں سمجھایا مسئلہ؟ تو اس لیے کہ مردے بالکل ہی نہیں سنتے، اس لیے تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ ان کافروں کو، کہ جیسے مردے بالکل نہیں سنتے یہ کافر بھی اسی طرح نہیں سنتے. اگر مردے سنتے ہوتے تو کافروں کو تشبیہ دینے کا فائدہ کیا؟ موتا سماج کافر ہیں، حق اس کا حق سے اعراض کرنے والے. تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح یہ کافر بھی نہیں سنتے، تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردے جب سننا سنا نہیں کرتے تو مردہ ہی کیا جو سنے؟ جو سنتا ہو کہ مردہ ہوگا اس کو زندہ کہنا چاہیے. یہ پہلے جواب دیا ہوا کہ جنگ بدر والا کہ وہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کے ساتھ کتنی قیدیں لگائی ہے وہ واقعے کی تفصیل پہلے بیان کی ہوئی ہے، اب وقت نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ نے کئی قیدیں لگا کر تو وہ خاص واقعہ اسی کے ساتھ، اسی طرح مردے کا پاؤں کے آٹھ سننا یہ بھی خاص واقعہ ہے، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، انہی قیود کے ساتھ. صرف پاؤں کے آٹھ سنتا ہے، کسی اور کوئی باتیں نہیں سنتا، کچھ اور نہیں سنتا. جب دفنا کر واپس آتے واپس آنے والوں کو سنتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ جائیں گے پھر بھی وہ نہیں سنے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں جو میں اب ان کو کہہ رہا ہوں. کیا مطلب تھا؟ یہ صرف میری بات سنتے ہیں، تمہاری نہیں سنتے. صرف یہ مردے جو کنویں کے اندر کافر پھینکے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں، دوسرے نہیں سنتے. ابھی جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ سنیں گے، اس کے بعد میں جو کہوں گا وہ بھی نہیں. آپ نے کئی قیود لگا کر یہ بات کہی تھی. ان نقلا تو سم الموتا، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. بلا تو سم دعا، نہیں سنا سکتے بہرے کو آواز. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ دے کر جا رہے ہوں. وما انت بحاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں آپ رہنمائی کر سکتے، دکھلا سکتے ہدایت اندھے کو اس کی گمراہی پر. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسی کو جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات پر اور وہ مطیع اور فرما بردار بھی ہو. ہدایت پانے کے چار ممکنہ ذرائع ہوتے ہیں، چار ذرائع ہیں جن کے ساتھ ہدایت آ سکتی ہے. نمبر ایک، تو جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ زندہ ہو. جو زندہ نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ہے، تو اس کو کیا سمجھ کے یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تو مردہ جو یہ زندہ نہیں، یہ مردہ کافر جو ہے یہ مردہ ہیں، ان کو ہدایت آئے گی نہیں. جو کافر ہیں مردہ ان کو کیا آپ سنائیں گے؟ اس لیے یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے. دوسری ہدایت کے لیے لازمی کہ کان ہوں، کان سے سنیں. جو کانوں سے بہرا اس کو کیا سنائیں گے؟ تو یہ کافر جو کانوں سے بہرے ہیں اس لیے یہ سنتے نہیں. تیسرا آنکھیں ہوں آنکھوں سے دیکھتے ہوں، کافر آنکھوں سے اندھے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور چوتھی یہ کہ طلب توجہ اور طلب ہو پھر ہدایت ملتی ہے، یہ کافر نہ کے اندر توجہ نہ طلب ہے، تو چاروں کے چاروں ذرائع مسدود ہدایت کہاں سے آ جائے؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جب واقع ہو جائے گی بات عذاب والی یا قیامت والی بات واقع ہو جائے گی تو نکالیں گے ان کے لیے ہم ایک چھپایا ایک جانور زمین میں سے، وہ کلام کرے گا ان کے ساتھ، کیا کہے گا؟ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، بے شک بعض لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو، ان دس نشانیوں میں سے ایک دابۃ الارض ہے، ایک جانور نکلے گا تو وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا، ہوگا جانور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی ہوگی کلام کرے گا۔ بعد نے اور بھی ترمذی کی روایت ہے کہ ان کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی مور ہوگی، تو کافر کے چہرے پر بھی کفر کی مور لگاتا جائے گا، مومن کی یعنی کافر اور مومن کا الگ کرتا جائے گا۔ تو یہ صحیح ایک روایات آتی ہیں، مطلب یہ کہ ایک جانور نکلنا ہے قیامت کے قریب، جس طرح یاجوج مجوج نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے اور اسے ملاحم ہونے ہیں، اور اسی طرح اور دھواں نکلے گا، آگ ہے، یہ کئی علامتیں آپ نے بتلائی ہیں، انہی میں سے ایک دابۃ الارض بھی ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 83، گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہو رہی تھی جن لوگوں کی روحانیت مردہ ہو چکی ہے، آنکھوں کی بصارت تو بصارت ہے لیکن دل کی بصیرت نہیں، کانوں کی سماعت تو ہے لیکن دل کی سماعت نہیں، ایسے لوگ جو روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں ان کو آپ کیا سنائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ ہزار ان کو سمجھائیں، ہزار بتلائیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، اور ایسے لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو الگ الگ گروپوں اور جماعتوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا، اور ہر ایک اپنے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اکٹھے کر کے پھر ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اکٹھا کریں گے ہم ہر امت میں سے گروہ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس ان کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، حتی اذا جاؤ قالا کذبتم بآیاتی، یہاں تک جب وہ آ جائیں گے تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں گے تو پوچھے گا اللہ تعالی کیا تم نے تکذیب کی تھی میری آیات کی، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے علم کے اعتبار سے، تم نے یقین اور تحقیق اور ریسرچ نہ کی، سے سنتے ہی فوراً تکذیب کر دی، اما ذا کنتم تعملون، اگر یہ بات نہیں تو بتلاؤ پھر اور کیا تھا جو تم کرتے رہے، اگر صرف سنتے ہی بغیر تحقیق کے بغیر سوچے سمجھے جلدی سے تکذیب کر دی تھی، اگر یہ بات نہیں تو جواب دو اور پھر تم نے کیا کیا، کیا تحقیق کی، کیا اس کے مفہوم کو سمجھا، اس کے گزشتہ جو اخبار دی تھی ان کی کوئی تحقیق کی، آئندہ کی پیشین گوئیوں کا کوئی انتظار کیا؟ الم یروا انا جعل ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ینطقون، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر، عذاب والی بات ان پر واقع ہو جائے گی بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، پس وہ بول نہ سکیں گے, کلام نہ کر سکیں گے. جب قصور اور ظلم ان کے ثابت ہو جائیں گے, اب زبانیں بند ہو جائیں گی, کوئی بات بھی زبان سے نہ نکال سکیں گے. اور کہا جائے گا الم یروا اننا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بے شک بنایا تھا ہم نے رات کو تاکہ وہ سکون کرے اس میں, اور دن کو بنایا تھا روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس نظام میں لیل و نہار کے نظام کے اندر نشانیاں تھی قوم ایمان لانے والی کے. تمہیں اتنا عقل و شعور بھی نہ تھا, دن رات کے ساتھ تمہیں روزانہ واسطہ پڑتا کہ یہ روزانہ ایک خاص وقت پر آتے ہیں, خاص وقت پر جاتے ہیں, ایسا ایسا دن آتا ہے پھر جوبن پر آتا ہے پھر ایسا ایسا جاتا ہے, اسی طرح رات, یہ خود بخود ہو رہا تھا. اگر اسی چیز پر ہی غور و فکر کر لیتے تو ایمان کے لیے یہی بھی کافی تھی. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, یہ در پھونکا جائے گا سور میں, بس گھبرا جائے گا جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, مگر جس کو اللہ چاہے, جس کو اللہ بچائے گا وہ بچا رہے گا, ورنہ ہر ایک گھبرا اٹھے گی. مثلا فرشتے ہیں, انبیاء ہیں, صالحین, ان کو اللہ بچائے گا. وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور ہر ایک آ جائے گا اس کے پاس عاجز بن کر, پھر تمام کے تمام تکبر اور گھمنڈ ختم ہو جائیں گے, ہر ایک گردنیں جھکائے نظریں نیچی کی ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. باقی رہا بڑے بڑے پہاڑوں کا مسئلہ کہ اتنے اتنے بڑے پہاڑ جن کی وجہ سے یہ متحرک زمین ساکن ہے, ان کا کیا بنے گا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو جن کو تو گمان کرتا ہے تو ایک جگہ جمے ہوئے ہیں ٹھہرے ہوئے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, یہ چلیں گے بادلوں کی طرح چلنا, جس طرح بادل اڑتے پھرتے دائیں بائیں ادھر ادھر دھویں کی طرح اڑتے پھرتے, اسی طرح یہ بھی اڑتے پھریں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ کی کاراگری ہے وہ ذات جس نے مضبوط کر دیا ہر شے کو, اپنی فنی مہارت سے ہر چیز کو مضبوط کر دیا. انہ خبیر بما تفعلون, بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. سن اللہ, یہ مفعول مطلق ثنا اللہ و ثنعم تھا, جس نے مضبوط کر دیا ہر شے کو اپنی فنی مہارت کے ساتھ, کہ اس نے جو نظام بنایا سال ہا سال سے چل رہا ہے, سورج ہے, چاند ہے, سیارے ہیں, ستارے ہیں, ہزاروں سالوں سے چل رہے ہیں, اتنا مضبوط اور ٹھوس نظام ہے, کیا مجال ہے کہ ایک آدھے منٹ کا آگا پیچھا ہو جائے یا یہ چلنے بند ہو جائیں, ان کی روشنی کے اندر کوئی کمی آ جائے یا کوئی اور کسی قسم کا اس کا پرزا گھس جائے یا ان کو دوبارہ اوور ہال کرنے کی ضرورت ہو, کیا مجال ہے لاکھوں سال گزر کے اسی طرح نظام چل رہا ہے. یہ ہے اللہ کی کاراگری. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو لے کر آئے گا نیکی اس کے لیے بہتر ہوگا, اس سے اس کو بدلہ اس سے بہتر ملے گا, کم از کم ایک نیکی کی دس, یہ تو کم از کم, کسی کو ایک کی پچاس, کسی کی سو, کسی کو سات سو, کسی کی اس سے بھی بڑھتی جائے گی. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں رکھے جائیں گے, اس دن قیامت کے دن جب ہر ایک پریشان ہوگا لیکن ان کو کسی قسم کا خوف اور پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو پہلے علم تھا کہ قیامت کے دن ایسی ایسی پریشانیاں ہونی ہیں, ان سے واسطہ پڑنے والا ہے, انہوں نے پہلے ان کے اسباب تیار کر رکھے تھے, ان کے تدارک کے, ان کو دور کرنے کے انہوں نے اپنے سامان پہلے دنیا کے اندر تیار کر رکھے تھے, یا اپنے اعمال سے بڑھ کر ان کو بدلہ ملے گا, اس لیے ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. نیکی ایک کی یہ ملتی دس ہے, نیکی ایک کی یہ ثواب سو کا, ان کو گھبراہٹ کیا, ان کو تو الٹی خوشیاں چڑھ رہی ہیں کہ ہم نے ایک نیکی کی ایک نماز پڑھی اللہ سو کا ثواب دیے جا رہا ہے, ایک ہم نے روپیہ خرچ کیا تھا سات سو کا ثواب, ان کو گھبراہٹیں نہیں, ان کو خوشیاں چڑھتی جائیں گی. من جاء بالسیئات فکبت وجوههم فی النار, جو لائے گا برائی تو اندھے منہ ڈالا جائے گا جہنم میں, کبت الٹا کر کے الٹے کر دیے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں, چہرے نیچے ٹانگے اوپر گھسیٹ کر پھینکا جائے گا. اور کہا جائے گا ہل تجزون الا ما کنتم تعملون, نہیں تم بدلہ دیے گئے مگر جو عمل کرتے رہے, اپنے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها, سوائے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی, نہ شہر کی, نہ شہر کے اندر جو بیت اللہ اس کی, بلکہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں, وہ ذات جس نے اس کو حرمت والا بنایا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, اور اسی کے لیے ہر شے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں مطیع اور فرما بردار ہونے والوں میں سے. مکہ والوں کو جتنی عزت, جتنی دولتیں, جتنے مرتبے اور مقام ملے تھے وہ بیت اللہ کی وجہ سے اور مکہ شہر کی وجہ سے, یہ تمام ان کی عزتیں, سرداریاں, چودراہٹیں یہ بیت اللہ کی وجہ سے تھی اور مکے کے باقی ہونے کی وجہ سے تھی, لیکن انہوں نے اسی چیز کو غلط رنگ میں دیا, الٹا تکبر اور گھمانڈے میں آئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس شہر, جس شہر کی وجہ سے تمہیں عزتیں ملی ہیں, دولتیں ملی ہیں, پوری دنیا تمہیں سلام کرتی ہے, اس شہر کے رب کی بات کرو جس نے اتنے تمہیں عزت و احترام دے دیا. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پڑھوں قرآن کو, اور جو کہ ہدایت پائے گا وہ ہدایت پائے گا اپنے لیے. مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ, اور جو کہ گمراہ ہو گیا تو کہہ دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوتا, میں نے ڈرا دیا, اب کہ مانے گا تو اپنا برا, نہیں مانے گا تو اس کا اپنا قصور. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها, کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ان قریب وہ دکھلائے گا تم کو اپنی نشانیاں, بس پہچان لوگے تم ان کو, پتا چل جائے گا ان قریب ہی, اپنی علامتیں دکھلائے گا جیسے حق والے واضح ہو جائیں گے باطل والے بھی واضح ہو جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا, کچھ ہی سالوں بعد ایسی علامات ظاہر ہوئی ہے بدر کے اندر, احد کے اندر اور باقی تمام جنگوں کے اندر, بلکہ واضح ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. فما ربک بغافل عما تعملون, نہیں ہے رب تیرا غافل جو تم عمل کرتے ہو. سورہ نمل, اس کے اندر اہم مضامین وہ 6-7 قسم کے مضامین اس کے اندر گزرے ہیں. نمبر 1, فرعون اور اس کے متبعین کا ضد اور انعاد کی وجہ سے انکار تھا, ورنہ دل ان کے تسلیم کرتے تھے, دل تسلیم کرتے تھے کہ واقعی جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے وہ حق ہے, لیکن ضد, تعصب, ہٹ درمی کی وجہ سے وہ نہ مانے. نمبر 2, حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا. نمبر 3, قوم صالح کے 9 گنڈوں کا تذکرہ اور واقعہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شب خون مارنے کا ارادہ کیا. نمبر 4, دابت الارض کا خروج, کہ قیامت کے قریب قیامت کے علامات میں سے ایک دابت الارض ہے وہ بھی نکلے گا. نمبر 5, علم غیب کی غیر اللہ سے نفی, کہ عالم الغیب سے اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں, اور اس کے کئی ایک انبیاء کے اور دیگر واقعات میں. قیامت کی گھبراہٹ کا تذکرہ, کہ قیامت کے دن کس طرح گھبراہٹ کی پریشانیاں ہوں گی, لوگوں کے کیا حالات ہوں گے. اور ایک اس کے اندر مردوں کی عدم سماع کا مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا, جو مردہ ہیں وہ سنتے نہیں ہیں, اور ان کے استدلال کا پوری وضاحت بھی کر دی. سورۃ القصص